και μας πετάξανε χημικά μέσα στο πρόσωπο. Σπρώχνανε γυναίκες, μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους στον κρεμό κάτω να τους σκοτώσουν. Έριχνε καπνογόνα στον άνθρωπο που ήταν υπόθυμος. Τώρα. Αυτά δεν μπορώ. Κι εγώ δεν μπορούσα να το πει αλλιώς. Ποιος λέει την αστυνομία, λες ξεφτύλες. Α, την αστυνομία ήταν ακόμα χειρότερο. Νόμιζα τους κυβερνώντες. Ε, καλά, πάει παντού αυτό. Γιατί να πάει παντού. Τι να πάει, γιατί τι, να σου το φάσκελο που δίνεις το άπειρο. Πού να πάει, ποιος είναι ξεφτύλας. Έχουμε ξεφτύλες σήμερα. Ε. Ε. Κοίτα τα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, με καλέσατε. Ναι, πάτε το μηδέν. Τα πάνελ κοίτα. Ποιοι πάνε εκεί και ποιοι ρωτάνε, ποιους ρωτάνε και τι απαντήσεις δίνουν για να καταλάβεις αν έχουμε ή δεν έχουμε ξεφτύλες. Ναι, κάτι έχουμε. Εντάξει, παράγουμε. Απλά παράγουμε δυσανάλογα πόσο καταναλώνουμε. Ναι, τους ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε δυσανάλογα πόσο αντέχουμε. Ναι, είναι οι ψηφοφόροι. Μπράβο. Ναι, θέλω να πω ότι κάπως ξεκινάει όλο αυτό. Και βεβαίως όταν τους ρωτήσεις τους ψηφοφόρους θα σου πούνε όχι, δεν διάλεξα ξεφτύλα, δεν περίμενα. Δεν το ήξερα, αλλά τελικά αποδεικνύεται επί σειρά ετών ότι αυτό ψηφίζεις. Και ότι αυτό που νομίζω ότι σε συμφέρει την συγκεκριμένη στιγμή δεν σε συμφέρει τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι, τώρα σε συμφέρει στα αυτιά σου εκείνη τη στιγμή, γιατί πρέπει να σε συμφέρει για να πάμε παρακάτω. Τώρα όλοι οι αγρότες πάνω, δεν υπάρχει νεοδημοκράτης αγρότης που δεν είναι στα μπλόκα. Έχουν βγει όλοι. Λογικά. Όλοι, τι λογικά. Όλοι οι περισσότεροι συνδικαλιστές και όσοι βγαίνουν και στα παράθυρα και πολύ οργισμένοι. Είναι νεοδημοκράτες. Είχαν βάψει την Ελλάδα μπλε. Και ήταν, στην Κρήτη. Με κομμένα χέρια μιλάνε τώρα. Και πάνω βεβαίως έχει κι άλλες απόψεις μέσα στους αγρότες, αλλά όλοι οι μπλε είναι έξω στον δρόμο. Ναι. Αγανακτισμένοι και δεν το περίμεναν από την κυβέρνησή τους να κάνει όλα αυτά που κάνει τώρα. Και να γίνει η ζωή τους έτσι όπως έχει γίνει. Κουμπώνει και πολύ ωραία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήρθε και αυτό. Όλο αυτό. Ήρθε και αυτό μαζί. Είναι και ευλογιά. Είναι και ο Ντάνιελ που είχε προηγηθεί και ο Ιαννός παλιότερα και ο Ντάνιελ κυρίως. Όλα αυτά μαζί. Η καντεμιά που δεν έχει ήταν κολολαχείο. Ναι. Εκεί στα ξαφνικά. Ναι. Ενώ ο άλλος ο προκομμένος 8 φορές. Βέβαια, όταν τα παίρνει ένας 8 φορές δεν φτάνει για άλλους. Πού θα μοιραστεί τώρα. Πρέπει να πάρουν μόνο όλοι οι αγρότες θα πάρουν το λαχείο. Όχι, δεν έχουμε υδραυλικούς να κερδίσουν λαχείο. Οι μισοί δεν παίζαν, είμαι σίγουρος. Δεν παίζαν. Ο άλλος πήγαινε κάθε εβδομάδα στο πρακτορείο και παίζε. Καλά. Ο άλλος πάει κάθε εβδομάδα και πληρώνει τη ΔΕΗ. Πάει και ένα λαχείο να πληρώσει τη ΔΕΗ. Μπάσκε. Χαζοβιόλι, εμείς. Όλα. Όλα εμείς πρέπει να τα πούμε. Το τραγούδι που ξεκίνησε και μπήκε λίγο μέσα στο εμβατήριο της αρχής είναι από τα αγροτικά του Μπακαλάκου. Δεκαετία, ένας παλιός δίσκος. Δεκαετία 80 είναι αυτό. Μπορεί να είναι και τέλος 70s. Εκεί περιέγραφε τα θέματα των αγροτών μέσα σε ένα δίσκο. Είχαμε τέτοια πολύ τέλη. Το δίσκο με τη φωνή του Παπακοσταντίνου. Ναι, ναι, θα ακούσουμε, ναι. Θα το ακούσουμε ενώ εξελίσσεται το τραγούδι για να κάνουμε τη σύγκριση πότε ήταν καλύτερα τα πράγματα για τους αγρότες. Τότε που περιγράφει τα προβλήματα ο Μπακαλάκος ή τώρα. Ή δεν έχουν αλλάξει και όπως τα περιγράφει ο Μπακαλάκος. Είναι χειρότερα. Έχουν αλλάξει. Τα πράγματα είναι χειρότερα για τους αγρότες από ό,τι ήταν πριν 30 και 40 χρόνια. Χημικά μέσα στο πρόσωπο μου έριξαν εδώ η αστυνομία. Τα ΜΑΤ. Πετάξανε το κρεμό άνθρωπο κάτω. Γυναίκες, παιδιά, μεγάλους ανθρώπους. Πάει καλά φέτος η χρονιά. Πάει καλά. Λαοθάλας, είμαστε καταστραμμένοι από παντού. Προκόψαν όλα τα σπαρτά. Δεν μας ακούει κανένας, μας ειρωνεύονται. Πάει καλά φέτος η χρονιά. Πάει καλά. Προκόψαν όλα τα σπαρτά. 1,5 χρόνο δεν μπαίνει χρήμα καθόλου μέσα στα σπίτια μας. Θα έρθουν πάλι τσούρμο οι μεσάζοντες. Θα κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες. Έχουμε καταστροφή 1,5 χρόνο, ευλογιά. Και εμείς τα ίδια θα μας τα άλλη μια φορά. Μας παίρνουν τη σοδιά φτηνά. Στη φτώχεια είμαστε, τέλος. Είμαστε να τα πουλάμε και να φεύγουμε. Όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε. Από τον Ντάνιελ και μετά έχουμε χάσει 2,5 χρόνια περιουσία. Δεν πήραμε τίποτα. Όχι, δεν πουλάμε. Όχι, δεν πουλάμε. Θέλουμε ζώα να παράγουμε. Αυτό θέλουμε, ζώα. Όχι, ματ. Αυτά τα χρήματα, τα χρήματα από τα ματ, τα θέλουν οι οικογένειές μας. Μην πεις αυτό που σου ήρθε. Σύμφωνα με το τελευταίο ηχητικό που ακούσαμε, που λέει αγρότης, θέλουμε ζώα, όχι ματ. Ξέρω τι σου ήρθε. Μπορώ να μην το πω. Όχι, να μην το πεις. Ωραία, να μην το πω. Να μην, δε, γίνεται να μην το σκεφτώ. Σου είπα να μην το σκεφτείς. Α, το σκέφτομαι. Ναι, μπράβο. Αλλά να μην το πεις δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Και έτσι λοιπά. Και αλλιώς πλεονασμός ήταν του αγρότη. Το είπε. Το είπα. Είπαμε να μην το πεις, ναι. Θέλω να πω εδώ, ακούσαμε τους αγρότες με όλο αυτό τον αναβρασμό που υπάρχει στην κοινωνία. Και είναι πρώτη φορά που έχουν βγει τόσοι πολλοί, σχεδόν όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει αγρότης που είναι στο σπίτι τώρα ή στο χωράφι. Είναι όλοι έξω. Ναι, ναι, ναι. Και με διασπορά παντού, παντού, κυκλωτική, παντού. Θα λέγαμε, και τόσο οργανωμένη. Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, κάτι ακούγεται, μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη, με τον Τζιάρα. Κάτι με τον Χατζηδάκη Τσιάρα τώρα. Ναι, λένε εκεί διάφορα. Ο Χατζηδάκης τα ξέρει τα αγροτικά τα θέματα. Έχει ρόζους στα χέρια του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης έχει μαζέψει τη ελιά στη ζωή του, δεν μπορεί να φανταστεί. Αφού είναι από μικρός στο κόμμα, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουμε, αυτοί δεν μαζέψαν τις ελιές. Ω, Χατζηδάκη. Και δουλειά και οικοδομή μετά. Τόσα ένσημα. Έχει το μυστρί. Ξέρεις πώς το δουλεύει το μυστρί. Το Χατζηδάκη. Και το πυλοφόρο. Είναι γνωστός. Ναι, το πυλοφόρο του κι άλλος. Θα ακούσουμε δύο νεοδημοκράτες οι οποίοι βγήκαν σε πάνελ και τσακώθηκαν λίγο. Οι νεοδημοκράτες, αγρότες. Δεν θέλω τέτοια, ρε παιδιά. Συνδικαλιστές για το κόμμα τους. Είναι σωστή η κίνηση να κάνει το κάλεσμα. Έτσι ώστε από εβδομάδα να έχουμε οριστικοποιήσει και την Επιτροπή αλλά και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το ανοιχτές οι πόρτες και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό όταν δεν έχει να πει κάτι συγκεκριμένο. Δεν θέλουμε να πάμε στον κύριο Πρωθυπουργό. Αλλά το να λέμε ότι δεν πάμε στο διάλογο, δεν θέλουμε το διάλογο, αυτό αύριο δεν θα είναι σωστό απέναντι στην κοινωνία. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Σοβαρός να γίνεις, κύριε Σιδηρόπουλο, εσύ. Σου έχουν τεντώσει, φαίνεται, πολύ τα αυτιά από το κόμμα μας. Εμένα δεν μπορούν να μου το τεντώσουν. Αν έχει πρόθεση ο κύριος Πρωθυπουργός να δώσει κάτι σοβαρό με μέλλον, για το αύριο να βγει να το πει στην τηλεόραση. Δεν είναι ότι υπάρχουν σε όλα τα μπλόκα, τσακώνονται και στα πάνελ. Ναι. Για το κόμμα. Ποιος τράβηξε πιο πολύ το αυτί του αλλού. Και τι βγαίνει και λέει ο ένας και ο άλλος. Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Μετά από οι εκλογές είναι άλλο πράγμα τώρα. Αυτά είναι τα θέματά μας. Οι εκλογές μας ενώνουν. Ναι, και αν με το πέταμα ξεροκομμάτων όλοι θα πούνε τι να κάνουμε Μητσοτάκης. Αυτό που θα πει και μεγάλο μέρος της κοινωνίας από ό,τι φαίνεται. Έχουμε άλλον, θα πούνε. Ποιον ναι, άλλον. Δεν υπάρχει ναι. Τίποτα άλλο. Οπότε... Σταθερότητα που λέει και ο Μητσοτάκης. Να, αυτό έχουμε σταθερότητα. Αυτό ακριβώς είναι πολύ σωστό. Σταθερότητα, έχουμε τόση σταθερότητα. Δουλεύουν οι θεσμοί άψογα, ναι. Τόσο άψογα που στο μπλόκο χτες, σε ένα από τα μπλόκα, δεν έχει σημασία, ναι. Σε ένα από τα μπλόκα που είναι και αγρότης, πάει ο δικαστικός επιμελητής και του δίνει το κατασχετήριο. Από στο τι? Μπλόκο όμως. Τι κατέστηκε. Χρωστούσε ο άνθρωπος, ο αγρότης. Τον βρήκε στον μπλόκο, δεν τον βρήκε στο σπίτι. Α, δουλεύουν οι υπηρεσίες. Αυτό σου λέει. Δεν είναι idea έτσι. Άμα τώρα. Τα λέμε ότι με το Μητσοτάκι έχουμε σταθερότητα και έχουμε αποτελεσματικότητα, σε κοροϊδεύεις. Δηλαδή ο δικαστικός επιμελητής περνάει το ασθενοφόρο, όχι. Τι να κάνουμε. Αφήσαν οι μπάτσες να περάσει ο δικαστικός επιμελητής. Ο ασθενοφόρο ασθενής έχει κάποιες πιθανότητες να μην αναρρώσει ποτέ. Οπότε εννοώ. Τι να αναρρώσει ποτέ, παιδί μου. Έχουμε τον Άδωνη στο Υπουργείο. Δεν θα αναρρώσει. Δάχτυλο έσπασε, θα πεθάνει. Εμπαθή. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να μπαίνει οπουδήποτε γιατί πρέπει να δίνει τα χαρτιά. Πεθάνει εννοεί επειδή οι αγρότες έχουν φράξει και δεν πάνε τα αεροπλάνα στην Κρήτη τα φάρμακα καρκινοπαθών. Γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο φτιαχνόταν παλιά στην Κρήτη αυτό το φάρμακο, αλλά το κλείσανε. Ναι. Και το φτιάχνουν στην Αθήνα και το πάνε με αεροπλάνο. Πολύ πρακτικό. Και κοστίζει και κομματάκι παραπάνω. Και τι σημασία για δεν να έχουμε λεφτά. Τι θα είμαστε τσίπηδε. Ναι, αλλά ήταν αυτόνομη η Κρήτη. Τι ήταν αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι ήταν αυτόνομη, παραγόταν εκεί. Ναι, τι είναι αυτά τώρα. Η Ελλάδα, η Αθήνα τα κανονίζει όλα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τον αγρότη που είναι εκεί και πάει ο άλλος και του δίνει το χαρτί και το δείχνει ο αγρότης και λέει θα έρθει σε όλους μας αυτό κάποια στιγμή. Είναι από τα εφόδια τα οποία δεν μπόρεσε να πληρώσουμε γιατί δεν μας πλήρωσε η ΑΔΑΕ πλέον, θα λέμε, και δεν πήραμε επιδότηση, προκαταβολή, τίποτα. Και απέναντίας μας πήραν και λεφτά πίσω. Το τι είναι, κρατησιτήριο. Είναι αγωγή. Της εταιρείας, αλλά δεν μπορούσαμε να τα πληρώσουμε. Χωρίς εισόδημα, πώς θα πληρώσουμε. Είναι τα λοιπάσματα τα οποία. Τα λοιπάσματα τα οποία χρωστάμε. Τα οποία δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Γιατί ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή. Αυτά όλα έχουν καταρρεύσει. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος. Όλοι οι αγρότες που το βλέπουν, αυτό θα πάρουν. Ωραία, δείχνει το χαρτί. Α, το χαρτί έδειχνε όταν λέει αυτό. Το χαρτί, ναι, ναι, όχι αυτό. Το, γιατί επειδή θα συναντηθούν τα παιδιά με το Χατζηδάκη, ξέρω και τι άλλο θα πάρουν. Θα το δείξει ο Χατζηδάκης αυτό. Α. Εδώ το έδειχνε το χαρτί, είναι ο αγρότης που το έδειχνε, το κουνούσε και το διάβαζε κιόλας. Ωραίες στιγμές. Εντάξει. Δουλεύει. Εγώ θέλω να δουλεύει το κράτος. Εγώ θέλω υπάρχει. Να μην έχεις το άγχος τώρα να είσαι σπίτι σου. Έχεις παραγγείλει κάτι. Mm. E-food, κάτι. Σου ήρθε στον μπλόκο. Έχεις παραγγείλει, ξέρω εγώ. Αυτοί έρχονται, σε βρίσκουν έτσι. Ναι. Έχεις ένα δέμα. Ναι. Να, ο δικαστικό. Μην έχεις το άγχος να είμαι σπίτι και α, δεν όχι, ήρθα. Σας άφησα σημείο, μα θα έρθω και δεύτερη φορά και τέλος. Αυτή η καθήλωση που λέει στο επόμενο δύο ώρα θα σας παραδώσουμε. Δεν έχω και εγώ, τι κάνεις. Δεν έχω χειρότερο. Είμαι στην κατάληψη. Είμαι εδώ, είμαι και ελάτε. Πάρτε το σπίτι. Θα σας βρούμε εμείς. Πάρτε τα κλειδιά και πηγαίνετε κάτι μέσα ό,τι θέλετε. Ναι, πίσω από την κλάθα, το γιασεμί είναι. Ναι, σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που. Τα κλειδιά του σπιτιού. Και αναβήσει. Ναι. Ναι. Το Βαγγελάτος χθες έκανε μία. Έκανε μια έρευνα. Να, κάνει και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Να, πώς δεν κάνει. Ναι. Τι εισόδημα, χωρίς να κινηθεί αγρότης και να είναι σε κανένα χωράφι. Σε χωράφι ήταν. Αλλά... κουράστηκε. Ναι, δεν ξέρω. Δεν το είδα κιόλας, το άκουσα. Αν δεν είναι απλώς είναι αλλιόπανο στο στούντιο. Έχει κάνει άλλα. Να τεινάζει την ελιά, δεν έχει να χαρίσει. Δεν το αλλιόπανο αυτά που κάνει ο Βαγγελάτσο. Ο Βαγγελάτσο έχει μπει σε διαστημόπλια, σε βυθούς, σε εντατικές, σε πολέμους. Τώρα δεν το αλλιόπανο είναι. Αυτό προφανώς το κάνει. Ωραία. Θα βάλω βαθμό δυσκολίας να μπει μέσα στην κουφάλα της ελιάς, να βλέπουμε το μάτι του μόνο, να ξεχωρίζει. Θα το κάνει και ένα αυτό τέτοιο. Έχει μπει σε άλλο. Όλα τα κάνουν εκεί. Ναι. Είναι ο Θεός Ευαγγελάτσο που πάει παντού. Έκανα λοιπόν μια έρευνα, θα την ακούσουμε σε δύο κομμάτια. Τι εισόδημα έχει ο αγρότης. Ωραία. Και τι έξοδα έχει ο αγρότης. Να ακούσουμε στην αρχή τι εισόδημα έχει. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε, Νίκο, γιατί όλοι αυτοί οι χιλιάδες αγρότες έχουν κατέβει στους δρόμους και φωνάζουν και για τις επιδοτήσεις, αλλά και για κάτι ακόμη που θα το δούμε στην πορεία, που είναι βασικό αίτημά τους. Ρώτησαμε λοιπόν ένα λογιστή. Λογιστή επαρχίας, σε αγροτική περιοχή φυσικά, να γνωρίζει ακριβώς τα πράγματα, τι παίρνει ένας αγρότης, αλλά και τι έξοδα έχει ένας αγρότης. Μάλιστα. Με 120 στρέμματα είναι το συγκεκριμένο παράδειγμα, τα 100 στρέμματα είναι καλλιέργεια ή καλαμπόκι ή σιτάρι και 20 στρέμματα ελιές. Πάμε λοιπόν στα έσοδά του. Έχει την επιδότηση, η οποία επιδότηση μην φανταστούμε ότι είναι πολλές χιλιάδες ευρώ, είναι 4.450 ευρώ για αυτά τα στρέμματα που είδαμε νωρίτερα. Για τον τίμιο αγρότη, έτσι. Και τα λεφτά τα βγάζει από τις πωλήσεις της καλλιέργειας. Σχεδόν 10.000 ευρώ. Τα νούμερα αυτά είναι του 24. Για το 25 η αξία της πώλησης, το προϊόν δηλαδή που πουλάνε οι αγρότες, είναι χαμηλότερο. Αυτό που φωνάζουν οι αγρότες από γιατί... το χωράφι στο ράφι. Σύνολο 14.450 ευρώ και να κρατήσουμε αυτό το νούμερο. Λοιπόν, αυτά είναι τα έσοδα. Ναι. 14.450 ευρώ. Ναι. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα και τα έξοδα. Πάμε τώρα στα έξοδα, διότι εδώ έχουμε, Νίκο, μια τεράστια λίστα εξόδων. ΕΦΚΑ, για τις ασφαλιστικές φορές του, 1.750 ευρώ. Για τον ΕΛΓΑ, αυτά που μόλις μπήκε τώρα επιδότηση, το πήραν κατευθείαν τα λεφτά, 500 ευρώ το χρόνο. Τώρα, δεν θα πληρώσει καύσιμα, δεν έχει για λιπάσματα, για σπόρους, για την καινούρια σπορά. Δεν θα πληρώσει γεωπόνο, επιβάλλεται. Λογιστή, επίσης, όλα αυτά 6.000 ευρώ. Για την άρδευσή του, κυρίως οι γεωτρήσεις, 2.000 ευρώ, 1.800 με 2.000 ευρώ μας λένε. Πάμε να βάλουμε και την ασφάλεια του αγροτικού, 300 ευρώ. Σύνολο εξόδων είναι 10.550 ευρώ. Για την ακρίβεια, 3.900 ευρώ του μένουν στην τσέπη, για να πει ότι από εδώ και πέρα αρχίζω και στηρίζω την οικογένειά μου και το σπίτι μου. 14.450 βγάζει, 14.450, 15.50 έχει να χαλάσει και έξοδα. Του μένουνε 3.900 το χρόνο. Ορίστε. Πραγματικά. Σαν τη Λατινοπούλου. Αγρότησε τη Λατινοπούλου. Όχι. Με τόσα ζει και η Λατινοπούλου. Είχε γιαγιά. Α, είχε γιαγιά. Δεν έχουν γιαγιά οι αγρότες. Λίγο περισσότερα ζει η Λατινοπούλου. Γιατί, τρία κάτι ήταν. Νομίζω τέσσερα. Ο τρία κάτι ήταν. Ναι. Το τρία είχε μπροστά. Το ξέρω, το παίζω στην παράσταση. Λοιπόν, okay, okay, συγγνώμη, δεν ήθελα να αδικήσω. Όχι, δεν μην αδικήσουμε τώρα την. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Εκπρόσωπο του λαού. Όχι, αλίμονο. Ναι, με αγρότησα θα είναι και 3.900 αυτή. Κάπως το θα τα βγάλουν πέρα, θα βρουν την άκρη τους. 3.900 το χρόνο είναι 325 ευρώ τη μέρα. Το μήνα. Το μήνα, τη μέρα. Είναι 10,8. Όχι, λάθος. Τον, ναι. 325 τη μέρα. Το ναι, μήνα. 10, ναι. Το μήνα. Ναι, ωραία, τι θες παραπάνω το μήνα. Όχι, αυτό λέω, 10,8 τη μέρα. Καλά είναι. 10 ευρώ τη μέρα. Ναι. Τι θα κάνεις 10 ευρώ τη μέρα. Oh. Ένα πακέτο μακαρόνια για 1,5. Σου περισσεύουν 8,5 να τα επενδύσεις. Γιατί πρέπει να τρώμε δηλαδή άλλα πράγματα. Έχεις στο χωράφι, άλλα παράγεις προϊόντα. Τα μακαρόνια δεν τα τροσκέτα, δεν μπισκότα. Θέλουν και βράσιμο. Τρώνε μια σάλτσα. Ναι, εντάξει. Νερό θέλει. Έβρεξε. Δεν έχουμε. Επίσης, χωράφι έχεις. Παράγεις κάτι, σιτάρι. Να το λέει το σιτάρι. Θα φτιάξεις το ψωμί σου. Το πούλησε για να πάρει. Κράτα λίγο για το σπίτι. 16 κιλά για να πάρει ένα καφέ. Όλα εγώ. Ένα 16 κιλά στάρι για να πάρει ένα καφέ. Να βάλει κακαόδεντρα, να βάλει τέτοια, να βάλει καφετιές. Καφετιές, καφετιές. Καφετιές, καφετιές, ναι. Μια χαρά είναι. 3.900 το χρόνο είναι καλά ούτε λεφτά. Ούτε του παπά. Ρε τι ρε, πώς να μην το ρίξουν μετά στα τυχερά παιχνίδια. Το βλέπεις. Και γι' αυτό. Βγαίνει. Όλοι τώρα ένα κίνο είναι. Δεν τους κάνει. Ναι. Γι' αυτό δεν τους κάνει τη χάρη ο Μητσοτάκης και τους λέει 3.900 είναι πάρα πολλά λεφτά. Ε, καλά, να ζητάνε δηλαδή αυτοί που δεν έχουν. Αλλά ναι, μην ζητάνε και αυτοί δηλαδή, 3.900 το χρόνο. Που κλείνουν τον δρόμο και σκοτώσαν ανθρώπους προχτές. Το αφορολόγητο που το έχουν. Εμείς τα λέμε ότι σκοτώσανε γιατί οι άλλοι λέγανε κινδύνευσαν ζωές. Όχι, τους σκοτώσανε. Μαχαίρι εγώ είδα. Δεν έχει αφορολόγητο. Εδώ, 3.900 τέλος. Σου φτάνουν να ζήσει μια χαρά πλουσιοπάνω. Στα 2.000 έκανα πέτο φροντιστήρια, ρεύματα, νερά στο χωριό, βενζίνες για το σπίτι, νοσοκομεία μακριαστούν, γιατροί. Τι ρε, βενζίνες μωρέ στο χωριό έχεις. Κοντά είναι όλα. Έχεις βενζίνες στο χωριό, έχεις στην πόλη. Στην πόλη, ναι, δεν θα πας στην πόλη. Τι έχεις στο χωριό. Πού να πας, ποια πόλη να πας. Από το χωριό δεν χωράμε στην πόλη. Όχι, δεν λέω να μείνεις. Να πας για μια δουλειά, ένα χαρτί κάτι. Δεν έχει δουλειές. Θα πεις το χαρτί έρχεται και αυτό. Δικαστικός επιμελητής σε βρίσκει όπου είσαι. Πρώτον. Δεύτερον, Πιερακάκης. Τα έχει κάνει όλα ηλεκτρονικά. Όλα το κινητό. Βγαίνει η πρόεδρος τώρα στο Eurogroup. Στο τέτοιο. Στο Eurostat. Πού είναι. Κάπου Eurogroup είναι. Ναι, αυτό. Εκεί που ήταν ο Σόιμπλε. Τώρα παίρνουμε την εκδίκηση. Θα την κάνουμε τη Γερμανία. 8 μνημόνια θα πάει στο κεφάλι. Και μα έκαναν εμά. Τώρα θα πάρουν την εκδίκηση όλοι. Εμεί είμαστε από πάνω τώρα. Του κοιτάμε μισό μάτι. Καλά, κάτσε να βγαίνει και αυτό. Καλά, το ξέρω. Δανό νομίζω ότι είναι ο άλλο. Θα στείλουμε 8 τρόικε. Μέσα εδώ, δικοί μα θα πάνε και θα πηγαίνουν στα υπουργεία. Θα κάνουν καγκάν, καγκάν, με δύο παπάκια στρογγυλοφάναρα. Θα ξεκινήσουν από Αθήνα. Όλα, πολλά στρογγυλοφάναρα. Εσύ δεν ήσουν πού. Σε περίπτωση που. Αναβήσει. Όλα τα κυλώσαμε. Νομίζω ναι. Λοιπόν, οπότε μετά από αυτό έρχεται για να κλείσει και το τραγούδι. Το έχουμε ανοίξει εδώ και ώρα και δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Η αλήθεια είναι 170 καίκια που είναι πάντα δίπλα. Και τα συντόπιοι και ταλαιπωρούμαστε. Και... σώσαμε τον κόσμο από Ντάνιελ, από Ηλίας, από νεκρά ψάρια. Και όλοι τάζουν εκατομμύρια. Ελάτε να δείτε τις τσέπες μας, άμα έχουμε ένα ευρώ και πετρέλαιο. Τα παιδιά κάνουνε χαρά. Τα παιδιά. Δεν αντέχουμε άλλο. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Βλέπουνε πόλη κι εισόδια. Θέλουμε λύσεις για να επιβιώσουν οι οικογένειές μας, οι μονάδες μας. Τα παιδιά κάνουνε χαρά, τα παιδιά. Μας έχουν καταστρέψει. Βλέπουνε πόλη κι εισόδια. Είμαστε αυτοί που το ψηφίσαμε. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Είμαστε αυτοί που το ψηφίσαμε. Αυτό να ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Θα έρθουν πάλι τσούρμο οι μεσάζοντες. Όλοι είμαστε χρωμένοι, δεν μπορούμε να πάμε στο σπίτι. Θα κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες. Και εμείς τα ίδια θα μας στάλει μια φορά. Εδώ είναι βιοπαλαιστές, δεν υπάρχουν ούτε Φεράρε, ούτε Πόρσε, ούτε τίποτα. Μας παίρνουν τη σοδιά φθηνά. Γιατί κάναμε γιατί κάτι, κλαίει τώρα, γιατί κλαίει αυτή. Ειρηνικά περνούσαμε. Τι είναι αυτά, προκαλούμε. Σε στήλες. Γιατί... όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε. Σε στήλες. Όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε. Έτσι λοιπόν, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μπακαλάκος από τα αγροτικά. Ωραίος δίσκος, πολύ ωραίος δίσκος. Ναι, και οι προστάτες ακόμη καλύτερος, αφορούσε και εμάς τις πόλεις, ναι, ναι, τα παιδιά. Ναι. Και ρωτάει εδώ ένας ακροατής ο Γιάννης αν ζούσαν έκαθεν στην Ηλιούπολη σε άλλη περιοχή. Αν? Ζούσαν έκαθεν εγώ. Αν ζούσε ανέκαθεν. Μην κολλάς τις λέξεις για να συνοηθούμε. Ναι, ζούσε το ζούσε ανέκαθεν δεν είναι μια λέξη. Ζούσε ανέκαθεν. Ζούσε ανέκαθεν στην Ηλιούπολη σε άλλη περιοχή. Το είπα καθαρά. γεννήθηκα στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχει τόπος άλλος που θα μπορούσε να με. Η Ηλιούπολη γεννήθηκε μετά το Θήμιο. Όχι. Ήταν... α, πριν από μένα. Έχουμε 100 χρόνια φέτος. Το 1900. Α, δεν είσαι τόσο. Όχι, όχι ακόμα. Πλησιάζω. Ναι, έχεις το πόδι της Χίνας. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Το 1925 το πρώτο σχέδιο της Ηλιουπόλεως υπεγράφει τότε από τους υπουργούς, πρωθυπουργούς κτλ. Είχε στρογγυλά το πρώτο σχέδιο. Ναι. Και τότε. Και τότε. Τα βασικά στρογγυλά ήταν. Κάποιος έβλεπε κύκλους από τότε. Κάτι μάσαγε εκεί. Και όχι μόνο. Τα δαφνόφυλλα και είχε μαστουρώσει και έβλεπε κύκλους. Επειδή είναι παλιό το σχέδιο και έχει μια άλλη αντίληψη. Στην κεντρική πλατεία γύρω-γύρω γράφουν κέντρων ανδρικής κινήσεως. Στην κάτω πλατεία 25η. Πού το γράφουν αυτό. Στο χάρτη. Α, στο χάρτη. Στην κάτω πλατεία, που είναι μια πλατεία 500 μέτρα. Την πλατεία 25η ναι. Μαρτίου, για το, την κάτω πλατεία όπως τη λέμε εμείς, της κάτω Ηλιούπολης, γράφει κέντρο γυναικείας κινήσεως. Δηλαδή πώς πάει κάποιος. Στην αντρική πάει λίγο τα γλαρά, λίγο λοιπόν. Κοίτα πώς πάει ο άντρας. Έλα πώς πάει ο άντρας. Στην πάνω ναι. Από κάτω στην το σπάμε λίγο. Πού στα κλαρωτή. Στο ενδιάμεσο έχει αρωματοπολία. Τα γράφανε στο σχέδιο πάνω. Αρωματοπολία. Πώς παλιά γράφανε κοιτών. Κοιτώνες στα σχέδια των σπιτιών, ΒΣΕ και τα λοιπά. Και εκεί γράφουν το σχέδιο της πόλης. Δηλαδή περνάς από, από κάτω ανεβαίνοντας και παθαίνεις μπισμπίκι, ας πούμε, γυρνώντας στην πλατεία. Ναι, ξαφνικά. Έχουμε τέτοιο. Πιο πέρατε το μέγα ξενοδοχείο. Κατεβαίνοντας Βανδύ. Ηλιουπόλεως. Ξενοδοχείο Ηλιουπόλεως. Μέγα ξενοδοχείο. Α, μέγα, συγγνώμη που δεν άκουσα το μέγα. Έτσι το πόσα δωμάτια έχει, ήταν μέγα. Δεν χτίστηκε ποτέ, έγινε Αγία Μαρίνα. Μια ολόκληρη πόλη ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έγινε ξενοδοχείο μέγα. Όχι, ποτέ. Πάει το μέγα ξενοδοχείο. Δεν έγινε το και μέγα. Θα ήταν η Ηλιουπόλεως. Το νέο ελληνικό θα ήταν. Το παλιό έτσι ελληνικό. Το πουλούσαν. Ως το νέο ψυχικό. Μια αριστοκρατική περιοχή. Τα πήραν τα λαμόγια τα λεφτά. Ψώνησαν κάποιοι από τα μέγα ξενοδοχεία και τα κέντρο γυναικείας και ανδρικής κινήσεως. Εφαρμόστηκε στο περίπου 70% το σχέδιο και τα υπόλοιπα ήταν καταπατημένα και τα εντάξαν στο σχέδιο Αρτσιμπούρτσι. Και έγινε μετά το γνωστό. Και έγινε, ναι, μετά, γι' αυτό οι δύο γειτονιές, Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Μαρίνα, δεν έχουν πρασιές μπροστά. Είναι οικοδομικά τετράγωνα μόνο. Και είναι πάνω και σε ρέματα και σε βουνά, γι' αυτό έχουμε πολλά σκαλιά. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Δεν πλημμυρίζεται εκεί πέρα. Όχι. Όχι, επειδή στη Λιούπολη. Όχι. Δηλαδή, πώς κατεβαίνει το ρέμα, είναι εκεί από τον πολλά ρέματα. Το ρέμα. Εκεί δεν πλημμυρίζει, αλλά το ποτάμι έχει βάθος, ξέρω εκείνη που δημιουργεί το χύμα 30 εκατοστά, 40 εκατοστά. Κατεχάκι περίφημη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και προχτές πήρε και έναν κάδο, τον πήρε. Ένα κάδο και τον πήγαινε. Και κάποια στιγμή σφήνωσε ο κάδος ένα φρεάτιο που είχε φύγει το καπάκι. Δεν το είχαν πάει για σέρβις. Και έτσι ο κάδος λειτουργούσε ως. Χαλασμένα τα κάκια. Μπορεί. Λειτουργούσε ο κάδος ως προστατευτικός για να μην πέσει μέσα κάποιος. Όλα λειτουργούν τόσο αρμονικά. Μόνο του και ο κάδος προστατεύει. Έκανε δουλειά ο κάδος. Είναι γερμένος λίγο. Ποια θα περιμένει την αστυνομία, θα περιμένει ο κάδος να σας προστατεύσει. Πήγε μόνος του κάδος. Προστασία του πολίτη. Θα πέσει κανείς μέσα στο χαντάκι και το χάσουμε. Να το βρούμε στη Λιβύη. Τίποτα. Να πέσει μέσα στον κάδο, το πολύ να σε πάρει τον μπλε. Όχι, ήταν πράσινος. Απράσινος. Να σε πάρει σκουπιδιά να κλείσει. Πάνω αλλού είναι ο κανονικός. Δεν πέφτουν στα χαντάκια της ανακύκλωσης. Είναι μαθημένα αυτά. Θα περπατήσουν, ξέρουν. Οι μπλε κάδοι έχουν άλλη αγωγή. Εμείς λέμε για τους πράσινους. Είναι και νέας γενιάς. Είναι Gen Z που λέμε. Έχουν κινητά, έχουν μάθει αλλιώς να. Αυτό ακριβώς. Ξέρεις ότι υπάρχουν κάδοι με αναγνώριση μέσα, με εγκέφαλο. Πού ζούμαστε, πού είναι αυτό, υπάρχουν, τι εγκέφαλο, δεν έχουν εγκέφαλο οι άνθρωποι, ψηφίζουν με Μητσοτάκη. Οι κάδοι έχουν. Και έχουν οι κάδοι. Σε πολλούς δήμους της Αθήνας, αρχίζει τώρα να μπαίνει σε πάρα πολλούς και τους υπόλοιπους, γιατί μια εταιρεία αν τα φέρει τα παίρνουν όλοι, βγαίνει το απορριμματοφόρο να μαζέψει σκουπίδια. Και διαβάζει όταν πλησιάζει στον κάδο, του λέει ότι είμαι γεμάτος κατά 50%. Άρα δεν θα σε μαζέψω τώρα, θα έρθω αύριο που θα έχει γεμίσει 100% για να κάνει οικονομία. Στα δρομολόγια κτλ. Αυτό σημαίνει έχει μια πλακέτα ο κάδος και καταλαβαίνει. Και έτσι ο κάδος έχει μυαλό. Να. Θέλω να σου λέει. Είμαι, και κριτική σκέψη. Είμαι γεμάτος. Έλα, πάρε με. Άδειασέ με. Ή σήμερα μην έρθει. Είμαι άδειος, νιώθω άδειος. Νιώθω άδειος σήμερα, δεν θέλω. Πώς το λέμε και άνθρωποι. Δεν θέλω να δω κόμμα, έχω τις κλειστές μου. Δεν θέλω σκουπίδια σήμερα με τίποτα. Όχι σκουπίδια, πλαστικά. Χειρότερο. Δεν μου έριξε κανείς σκουπίδια σήμερα. Νιώθω άσχημα. Ελάτε, αδειάστε με έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω, γίνονται πολλά. Και όταν νιώθει πιο αλέγχο. Αλλά διαφημίσει τα βάλουμε μετά από αυτά. Το έχει καταλάβει. Θα ανοίγει το στόμα, έλα ρε παιδί μου, δώσε κι άλλο σκουπίδι. Χαρικλή. Ναι, εντάξει. Έχει τα βίτσια του. Ναι, έχουμε βιτσιόζου κάδου. Γνωστό, είναι γνωστό. Το ξέρουμε. Αυτό είναι σε κάποιου δήμου εφαρμόζεται. Αυτό που σου είπα τώρα είναι στη Βούλα Βάρη Βουλιαγμένη εφαρμόζεται. Με του βιτσιόζου κάδου. Κι άλλο. Αλλά θα πάει σε όρδελα. Βάλε διαφημίσει λοιπόν τώρα γιατί δεν έχουμε άλλα. Χριστουγεννιάτικο σήμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ναι, έχω μια ανακοίνωση για μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στην Κερατέα. Να, βγήκαμε από την Ηλιούπολη. Βγήκαμε από την Ηλιούπολη, πάμε στην άλλη μεριά, πίσω από τον Ημιτό. Θυμάσαι που είχαμε πάει στις αντιδράσεις, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες των κατοίκων για το Χιτά. Ναι, ναι. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν 15 χρόνια ακριβώς, είχε γίνει μεγάλη επίθεση που είχε δεχτεί η Κερατέα με, θυμάσαι που είχε γίνει ένα μακελιό, όμως στα σπίτια μπαίνανε δακρυγόνα. Τότε ήταν σαν σήμερα, το 2010, πριν 15 χρόνια ακριβώς. Τότε πήγαμε. Όχι, εμείς είχαμε πάει λίγο πριν. Ναι, ενώ πάνε σήμερα, 15 χρόνια από τότε. Ναι, ναι, ναι. Είχαν κάνει τότε πολύ, ήταν μεγαλειώδες όλο αυτό που είχαν φτιάξει οι κάτοικοι τότε, που είχαν στήσει εκεί με συγκεκριμένο αίτημα να μην γίνει ο Χιτά. Και με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο διοργανώνεται 11, δεν έχουμε σήμερα. Έχει κερδίσει όμως να πούμε οι κάτοικοι. Τότε ναι, είχαν κερδίσει. Διοργανώνουν λοιπόν σήμερα 7.30 ώρες στην κεντρική πλατεία της Κερατέας μεγάλη συναυλία με καλλιτέχνες που στήριξαν τον αγώνα αλλά και πλήθος τοπικών καλλιτεχνών. Στην εκδήλωση συμμετέχουν σήμερα το βράδυ όλα αυτά, έτσι. Στάθης Δρογώσης, Χριστόφορος Ζαραλίκος, Ευτύχης Ζάρμπ, Νίκος Γιώγαλας, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Τάκης Κωνσταντακόπουλος, Πάνος Μουζουράκης, Λεωνίδας Μπαλάφας και Διονύσης Τσακνής. Αυτοί είναι οι Αθηναίοι που θα πάνε. Ναι. Γιατί έχει και οι ντόπιοι εκεί της περιοχής. Γιώργος Αρμενιάκος, Σταμάτης Βασιλείου, Ευγενία Καραντινού, Νίνα Καραπάνου, Γιώργος Κούλογλου, Ιωάννα Λιάγκη, Βασιλική Μωραΐτη, Μαρία Πρίφτη, Αντώνης Πρίφτης, Θήμιος Τουραΐτης και Πάνος Τσίρος. Ωραία. Μουσική μου τους πούμε τώρα, ούτε τους συλλόγους. Αυτό όπως λένε στην πρόσκληση που μας στείλαν τα παιδιά από εκεί, γιατί έχουμε κρατήσει επαφές από τότε με κάποιους φίλους. Η εκδήλωση αποτελεί κάλεσμα μνήμης, ενότητας και συνέχισης του αγώνα για έναν τόπο που οφείλουμε να περασπιστούμε όλοι. Η συμμετοχή όλων μας είναι πιο αναγκαία από ποτέ για να κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα που γεννήθηκε μέσα από αυτόν τον αγώνα, ότι ενωμένοι θα είμαστε πάντα ανίκητοι. Αυτό που είχε γίνει εκεί τότε ήταν εκπληκτικό, φοβερό, μοναδικό για τα δεδομένα, γιατί για πολύ καιρό είχαν κρατήσει όλοι μαζί. Θυμάσαι που είχαμε πάει ένα βράδυ. Είχαμε και άλλα, φορές. Στο Sky. Είχαμε πάει και άλλα. Είχαμε πάει και άλλα γύρισμα τηλεοπτικής. Είχαμε κάνει. Είχες κάνει γύρισμα σαν τζολιά στην τηλεοπτική και είχαν κάνει πορεία οι άνθρωποι. Και υπήρχε και εκεί μια κλούβα με ματ που έφραζε έναν δρόμο. Και είχε κάνει πορεία, Κύρκο, και ήταν μπροστά ο Τσολιάς και πίσω όλοι οι κάτοικοι. Και ήταν απέναντι στα ματ. Απέναντι στα ματ. Κοίταγαν τα ματ. Τώρα τι να κάνουν. Τους κατοίκους τους ξέραν. Βλέπαν έναν Τσολιά μπροστά. Τι να πρωτοκάνουμε. Και δεν έγινε τίποτα βέβαια. Και είναι, εντάξει, δεν επιτέθηκαν. Όχι, δεν επιτέθηκαν. Ήταν και κάμερες τώρα. Ήταν και για εκπομπή το γύρισμα. Και έτσι νομίζω είχε κλείσει η εκπομπή τότε που κάνουν στο Sky. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε βρει, είχε πολύ ενδιαφέρον το τρόπος που αντιμετωπίζαν τα πράγματα οι άνθρωποι. Και αν θυμάσαι, και είχαμε και πολύ ωραίες φωνές. Είχαμε ακούσει ένα μικρό κοριτσάκι, ό,τι από τον παπά. Τον παπά, διάφορους εκεί. Αυτό λοιπόν. Ζυμωμένους από τον αγώνα. Μια ιστορία, εγώ που τη λέω πάντα σε δημοσιογράφους και ανθρώπους που είναι βιαστικοί και έχουν αυτή τη μικροαστική βιασύνη. Ξεκινάμε να πάμε, ο Αποστόλης ήταν μικρός. Μικρότερος από τώρα, εν πάση περιπτώσει. Και μου λέει θα πάμε εκεί, του λέω θα πάμε, θα έχει το καστοφωνάκι, θα γράψουμε 10, τα χρήσιμα θα είναι 3. Ναι. Αυτή είναι η αναλογία συνήθως. Από 5 να είναι τα χρήσιμα, γιατί κάποιοι δεν μιλάνε καλά, κάνουν πολλά, τα χάνουν, εν πάση περιπτώσει. Θα ηχογραφήσουμε 20, θα παίξουν οι 5. Και πάμε εκεί και βγάζει το κρατούς στο καστοφωνό Αποστόλης, ως πιο μικρός, και γράφουμε τον πρώτο, ωραίος λόγος, με ηρμό, με δύναμη, με νόημα. Γράφουμε το δεύτερο. Πολύ καλά. Ωραίος λόγος, με ήρμο, ναι, με δύναμη, με νόημα. Όποιον ηχογραφούσαμε ήταν όλα ωραία. Μου λέει ποιο θα πετάξουμε. Του λέω κανένα. Ναι. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί είχαν δίκιο, το νιώθανε, πίστευαν ότι αυτό έβγαινε από τον 80χρονο, από το 5χρονο το παιδί, από τον παπά, από τη γυναίκα, από τη μάνα, από όλους, με ροή ο λόγος τους, γιατί όταν ο άνθρωπος έχει δίκιο σε ένα τέτοιο, στον όποιο αγώνα, πως το βγάζουν τώρα οι αγρότες, με πάθος, με ωραία ελληνικά, χωρίς να τους διακόπτει τίποτα. Ενώ όταν δεν πιστεύεις αυτά που λες, βλέπει πολιτικούς σε παράθυρα, βγαίνει άτονος ο λόγος, χωρίς ρυθμό. Θα ρετάρουνε, θα κάνουν σαρδάμ, όλα και αυτά. Και πάντα είναι. Εγώ για να καταλήξω όλο αυτό, λέω πώς θα ήταν τα ηχητικά που θα μαζεύαμε στο ΕΑΜ, στο βουνό, το 1940. Επειδή τότε όλοι πίστευαν ότι έχουν δίκιο και υπήρχε μια φλόγα γενική και ένα ρεύμα. Αυτό που έγινε στην Κερατέα επί 100. Αν ήμουν εγώ, δηλαδή. Επί 1000. Πάλι, το φωνάκι. εντάξει τώρα. Θα ανεβαίνουμε στο βουνό. Ναι, δεν να είχα κάνουμε. Όρεξη να πάμε χιονίστρες. Πού θα ήσουν, στην πόλη. Όχι, εντάξει, δεν λέω. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά για την Κερατέα. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, αυτή η συναυλία και μπράβο εκεί που το συνεχίζουν και καλά κάνουν και επαγκρυπνούν και το τιμούν. Είχαν κάνει και ένα παράπηγμα, μα θυμάσαι εκεί που το είχαν κρατήσει τα παιδιά. Κάπως το λέγανε, ναι. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τώρα, ναι. Που βάζανε και μια σόμπα μέσα κάπου που ζεσθενόμασταν, θυμάμαι πολύ ωραία. Από αυτά θα πάμε λίγο σε ένα τηλεπαιχνίδι, το Ρουκζουκ. Ναι, που ήταν μια. Είχε πολύ πλάκα. Κυρίως είναι σαν εικόνα τώρα. Κάθε εβδομάδα να κάτσει σας δίνει. Προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον Καβλέα. Τώρα. Ναι, τον Πατήρ. Τον Πατήρ εννοώ, τον Πατριάρχη. Πατριάρχη ήταν. Πατριάρχη Καβλέα, ναι. Λοιπόν, τώρα μένουμε σε κοντινή έννοια, λέξη. Άντε, ας το πω έτσι, κοντινή λέξη. Το τσιμπούσι. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Μαζευόμαστε όλοι και κάνουμε ένα... Τσιγάρο. Όχι, ρε Γιώτα. Μία παρέα. Ένα... Είμαστε όλοι... ένα... Είμαστε όλοι μία παρέα. Τι κάνουμε. Ωραία. Όχι το... Όχι πίπα. Πες το αλλιώς. Το τσιγάρο, το ηλεκτρονικό. Όχι πίπα, σου λέω. Τι όχι πίπα. Τσιμπούκι, τι. Βάλε άλλο στο τέλος. Τσιμπούκια. Όχι. Τσιμπούκο. Το τσιμπούκο, τι. Καλά είσαι, ρε Γιώτα, καλά. είσαι, βάλε άλλο στο τέλος. Τσιμπούκ. Τι, τσιμπούκ, τι, τι. Σε μαγαζί το κάνουμε. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Σε μαγαζί συγκεντρώσου μάζοξη. Τσιμπούσι. Είναι ωραίος ο πανικός του. Πάντως, ναι, είναι ωραίος ο πανικός. Αν θες και το άλλο το κάνεις σε μαγαζί. Μάλλον γι' αυτό μπερδεύτηκε. Ίσως μπερδεύτηκε η κοπέλα, δεν ξέρω τώρα. Αλλά δεν ξέρω και εσύ τι μαγαζί κάνανε. Αλλά όλα γίνονται. Το τσιμπούκο τι είναι. Έβαζε γράμματα. Πώς λέμε ναμπούκο, πώς λέμε όσο μπούκο. Ναμπούκο δεν είναι όπερα. Ναι, και όσο μπούκο του κρέατος. Αυτό το κομμάτι. Τι φάγατε χτες. Τσιμπούκο. Τσιμπούκο, ο Γκρατέν το είχαν κάνει αυτό, ήταν πολύ ωραίο. Όλα μαζί. Μετά από αυτά λοιπόν, ένας φραπές νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Ο οποίος φραπές πήγε σήμερα στην εξεταστική. Α, πήγε, πώς πήγε, τον ανισοδέσανε. Όχι. Να. Είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε στις 11 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους και. Για όλους, έτσι λέει, για όλους και για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και πολλοί θα τρέχουν μετά, θα έχουμε μαραθώνιο. Πολύ λεβέντικα το παρουσιάζεις. Έτσι. Ο άνθρωπος που είχε κοιοτέψει την πρώτη φορά. Ναι. Και εξαφανίστηκε. Ενώ σήμερα. Και σήμερα που πήγε γεμάτος λοιπόν, να μιλήσουμε, να πούμε για όλα. Πήγε λοιπόν σήμερα. 6 μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και κυρίως η οικογένειά μου περισσότερο από το χειρότερο εγκληματία. Αυτόν τον καιρό δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα που έχει ο κάθε κατηγορούμενος να μάθει γιατί κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα και για όλα όσα έχω ελεγχθεί με επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, όμως 6 μήνες έχω υποστεί ένα διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο κύριος Φραπές, ο κύριος Ξυλούρης και λέει η ρετσινιά, η οικογένεια κτλ. Και λες τώρα θα αρχίσει, θα τα πει όλα. Θα έχει κάνει αυτή την ανάρτηση με το φορτωτή, θα αρχίσει και θα, μέχρι το βράδυ θα πάμε έτσι. Σέβομαι απόλυτα το καθένα από εσάς και το θεσμικό σας ρόλο. Όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβαστικούς της αγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα πόρισμα για ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση, σε δίθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση, επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματά μου που ο νόμος και το σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα και στο υπόμνημά μου σας ανέλησα χωρίς να έχω τη γνώση να σας τα εξηγήσω εγώ, γι' αυτό το λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτησή σας. Επαναλαμβάνω, η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας, αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Μα πριν έλεγε θα πάει με φορτωτή. Τι το σχέδιο που πήγαν, ποιο το διαβάζει το μαραθώνιο. Πραγματικά τι έγινε. Πώς κιότεψε έτσι. Είναι δυνατόν κριτικό. Είναι αυτό που είχε πει τώρα. Καλύκαρα. Κότα μακρύ και μακροπουπουλάκι. Τι είναι όλο αυτό για τον καμένο το λέει. Αλλά νομίζω εδώ κολλάει και σε αυτό τον κριτικό. Άνετα κολλάει. Οπότε μετά τον ρωτούσαν και είναι εκεί ακόμα. Και τι λέει. Δεν σα λέω. Όχι, αυτό άκου το πρώτο. Εσύ πρώτο. Ναι. Παρακαλώ. Ποιο ήταν το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που λάβατε κατά την επίμαχη περίοδο 18-25 και πώς δικαιολογείτε την τεράστια αύξηση των δηλώσεών σας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Δεν απάντησε σε αυτό. Ενώ θα πηγαίνουμε τους φορτωτές και θα τα έλεγε εκεί και για όλους και για όλους θα τους. Καλά, και μπλόκα. Μπορεί να περνάγανε οι φορτωτές και να τους άφησε στον μπλόκο. Και πήγε μόνο το πόδι, ναι. Άλλο ένα είχε επικαλεστεί. Καλά, 2-3 ακόμα δικαίωμα σιωπής και για τα Τέμπη. Ο αγοραστός ήταν. Ο αγοραστός ήταν ο ένας και δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν. Μετά το ρώτησε ο Λαζαρίδης. Έχουμε μόνο το Μακάριο Λαζαρίδη που κάνει ερωτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι είναι μετά την. Έχουμε ξεκινήσει εμείς ως εκπομπή και συνεχίζεται τώρα ακόμη η διαδικασία. Του κάνει και δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι εσείς προσωπικά έχετε προβεί σε παράνομες ενέργειες προκειμένου να λάβετε τις επιδοτήσεις? Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής, κύριε Λαζαρίδη. Έτσι μονότονα θα πάει. Ναι, έχει όμως άλλη μία που ήταν ωραία ερώτηση, αλλά δεν μάθαμε την απάντηση. Κύριε Ξυλούρη, είστε κουμπάρος με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη? Κύριε Λαζαρίδη, δεν μπορώ να απαντήσω. Επικαλούμε το Σύνταγμα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε καμία ερώτηση. Σας το δήλωσα. Σεβαστείτε τη διαδικασία. Γελάνε βέβαια όλοι. Στο ψηλό τον έχουν πάει. Δεν μπορούσε να πει. Δηλαδή αυτό υπερασπίζει την οικογένειά του, το τσίρκο εκεί πέρα. Γιατί εσύ αν ήσουν κουμπάρος του Μητσοτάκη θα το έλεγες? Δεν είναι να το πεις. Αλλά γιορτές έρχονται. Ενοχοποιητικό στοιχείο. Έχεις βαπτιστήρι, έχεις το ένα τ' άλλο, κάτι να πάρεις. Ναι, αλλά αυτό θα το πεις στον νόνο, δεν θα το πεις όλη την Ελλάδα. Είναι τιμητικό τώρα, είναι ένδειξη αθωότητας ότι έχω κουμπάρο του Μητσοτάκη. Μιλάμε συνολικά με νονούς. αυτό το διάστημα. Και δεν μας φέρουν και δώρα. Και δεν μας φέρουν και δώρα, αλλά είναι ο πιο νονός ο ένας από τον άλλον. Νονό που να τον χρηματοδοτούμε εμείς, δεν το έχω ξαναδεί. Ο νονός φέρνει σε εμάς, όχι εμείς τον νονό. Από κάπου παίρνει και ο νονός. Πώς θα δίνουν στα παιδιά. Ναι, αλλά παίρνει από εμάς για να δώσει τα παιδιά. Έτσι πάει. Α, έτσι πάει. Έτσι πάει. Ωραία, νονή είναι αυτή. Αυτά λοιπόν με τον Φραπέ. Ενώ είχε πει θα γινόταν χαμός, τίποτα κοτούλα. Πάει εκεί, δεν μπορώ να απαντήσω, δεν μπορώ να απαντήσω. Κάτι έλεγε τώρα πριν λίγο. Κάτι απαντούσε. Εκτός σιωπής, ναι, θα δούμε τώρα. Αύριο αυτά. Αύριο αυτό πάει. Ναι. Για μας εδώ πάνε. Αύριο για εσάς εδώ στην ενημέρωση, στα δελτία, στα social media. Μην έχετε καμία ανησυχία. Οπουδήποτε. Θα κάτσει δίπλα του Ευαγγελάτο στο Σκαμνίνο και λέει: Μίλα, πες κάτι. Πες κάτι. Μη σιωπάς. Θα κάνει διάφορα. Δεν είσαι και τόσο θρήσκος από ό,τι ξέρω. Τι, πόδι έχω δώσει δικαίωμα να λες τέτοια πράγματα για μένα. Ωραία. Θες να πάμε ένα τάμα να κάνουμε στον Άγιο Καποδίστρια. Αγιός είναι, έχει γίνει. Αγιός. Θα τον κάνουμε Παΐσιο σύριαλ. Αυτή είναι μια πρόταση που μάθαμε ότι συζητιέται όλο αυτό. Ναι. Έχει κατατεθεί μια πρόταση, θα ακούσουμε τώρα τις λεπτομέρειες. Να αγιάσει ο Καποδίστριας. Να τον αγιάσουμε. Να δούμε. Θα ανακηρυχθεί Άγιος ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ποιοι το ζήτησαν και πότε κατατέθηκε αυτός ο φάκελος. Ο Γιάννης Ιππόνος Μαραχθής κατέθεσε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, αίτημα για αγιοποίηση του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Να τονίσουμε εδώ ότι η αγιοποίηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, βασίζεται κυρίως στην αγιότητα τη ζωή του ανθρώπου, το οποίο πρόκειται, δηλαδή, γι' αυτό υπάρχουν. Δεν πρέπει, όπως και στην Καθολική, να έχουν γίνει κάποια θαύματα όσο ήταν εν ζωή. Δεν έχουν ακουστεί κάποια θαύματα. Η πατάτα, τι άλλο θες. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι θαύμα η πατάτα. Άμα έχει τηγανιστεί σε καλό λάδι. Θαύμα. Δεν υπάρχει καλύτερο θαύμα. Αυτό να αγιοποιηθεί 100 φορές. Φιού. Και πώς ήταν ο Άγιος Ιωάννης Καποδίστριας, όπως εγώ μιλάω, έτσι ήταν. Μία λέξη που έλεγε πριν. Να σου πω, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γιατί είχε επώνυμο. Αυτός ήταν ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Ναι, γιατί είναι πολύ Γιάννηδες. Πολύ Γιάννης. Δεν ξέρω τι μέρα θα το βάλει. Ποιο? Το τι γιορτή. Ναι. Τι θα πει, θα το βάλει. Ποιο είναι καινούργιο, ποιο θα το βάλει, ποιο θα κανονίζει αυτά. Δεν θα την αγιοποιήσει, θα τον αγιοποιήσει καινούργιο. Α, η παιδιά του είναι και ωραία, ο Σμαραγδής να αποφασίσει. Ο Σμαραγδής έκανε αίτηση σύμφωνα με τον Ανδρέα Καραγιάννη από το Εκκλησία Online που τα λέει στην καινούργια. Βέβαια. Έγινε η αίτηση προς τον Πατριαρχείο. Έτσι γίνεται με. Να κάνω και εμένα, κάνε μια έτσι για μένα. Κάνε χαρτώσιμο. Τη γλυκό πατάτα εγώ. Δεν κατάλαβα. Που είναι λουκούμπι, που είναι ένα ποίημα. Και πολύ καλύτερη για την υγεία. Πολύ καλύτερη για την υγεία. Αφενός έχει μέσα, τόσα έχει μέσα. Sorry και όλες. Όλοι ξέρουμε τι έχει γλυκό πατάτα. Όλοι ξέρουμε, άλλοι μόνο τώρα. Τι έχει. Πολλά καλά. Και τι κάνει, τι επίσης είναι πολύ νόστιμη. Βαραίνει. Τι βαραίνει. Όλα και όλα. Φάει λίγες. Φάζουν μερίδα, βαραίνει. Οι κανονικές πατάτες είναι για τηγανιτές. Οι γλυκό πατάτες είναι για φούρνο. Εγώ το λέω αυτό. Δεν είναι ωραίο. Σε λίγο θα μου πεις και για πουρέ. Βουτυρένει το πουρέ. Δεν είναι ωραίο. Και για φράιερ. Είναι. Ναι, για φράιερ. Ναι, αυτό μόνο τηγανιτή περίπτωση. Κάνω φράιερ, κάτι τηγανιτή στο φούρνο, άμα θες, αδερφέ. Η ωραία γουρουνιά είναι γλυκοπατάτη τηγανιτή, τυλιγμένη με. Τραγκοστάφιλα. Όχι. Α, με μπέικον. Με τσένταρ. Τι τυλίγετε τις πατάτες εσείς δηλαδή. Τυλίγει κάποιος τις πατάτες του, βάζει και μια ποδιά και ένα παλτό μακριώνει. Με μαρούλι. Με καλαμποκάλευρο. Ωραία. Καλαμποκάλευρο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς καλαμπόκια. Είδες πόσο τα έχει βάλει η κυρία. Δεν μπορούν να πουληθούν με τίποτα. Τα να βάζουμε και στις γλυκοπατάτες. Δεν φτάνει να πάρουμε ένα καφέ. Αυτό είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, ζητάω να αγιαστώ. Ο τέτοιος Μαραγδής τι άλλο θα κάνει, έκανε την ταινία. Τι άλλο θα κάνει για να πάρει επιδότηση. Δεν τελειώσαμε την αγιοποίηση. Έχει κι άλλο. Ο ίδιος ήταν ορθόδοξος, πολύ πιστός κυβερνήτης. Οι δύο αδερφές του έγιναν μοναχές. Πήγαν στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά, όπου και μόνασαν, απαρνήθηκαν τα εγκόσμια. Ο ίδιος δήλωνε ότι εν παντί το έργο μου, επί το λαό μου, ο Χριστός γείται της πράξης μου. Δηλαδή έλεγε ότι εγώ κυβερνώ χριστοκεντρικά. Ότι βάζω το Χριστό μέσα στη ζωή μου και αυτό με βάση τώρα, αυτό δηλαδή κυβερνώ. Θα μελετηθεί και. Μπορεί σε πολλά χρόνια από τώρα να αποφασίσουν. Όχι, μπορεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν ένα αίτημα που έκανε ο σπουδαίος Γιάννης Μαραχθής στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Ενδεχομένως μπορεί, εφόσον ο Παναγιώτατος κρίνει ότι είναι όριμες οι διαδικασίες, γιατί η Εκκλησία μας, εφόσον κρίνει ότι είναι όριμη η διαδικασία αυτή, προχωράει στην Αγιοκατάταξη. Έχουμε γεγονό. Έχουμε κατάταξη και στην αγιοσύνη. Θα περιμένουμε. Γιατί, δεν είμαι το καλημέρα. Τι μας πέρασες. Δεν περιμένεις να διοριστείς δάσκαλος. Θα περιμένεις να γίνεις και με άγιος. Το ίδιο είναι. Και να σου πω, άγιος μπορεί να γίνεις πιο γρήγορα από τη δάσκαλος. Έχει πιο χαμηλή πιτηρίδα. Ναι. Όχι. Τσουλάιουρα, έχει γρήγορο ταμείο. Ναι, διορισμένος δάσκαλος. Δάσκαλος γίνεσαι μόλις βγεις από το σχολείο. Ναι, τώρα, δεν λέμε τώρα. Οι διορισμοί είναι θέμα. Με τους αναπληρωτές το ξέρεις το ωραίο, ε. Ποιο όλο. Μαθαίνει μια μέρα πριν που θα πάει. Ε, βέβαια, γιατί δεν προλαβαίνει. Σιγά τη χώρα τη μεγάλη. Αύριο είσαι χείο, έφυγε. Τι να κάνουμε, κάπου προλάβει. Πα με την ψυχή στο στόμα, είσαι με τη βαλίτσα όπω είναι οι έγκυε. Με τη βαλίτσα περιμένει. Σπάζανε νερά. Έσπασε ο διορισμό. Ναι, φύγαμε κατευθείαν. Τώρα πάμε για χείο. Πάμε, σέρες πάνω. Διοριστήκαμε. Όχι σέρες, πάμε πρέσπες. Είναι αυτή η κυρία που μαγειρεύει. Καλό μεσημέρι από την πρέσπα. Μπράβο. Ωραία, έχω κάνει ένα φαγητό μούρλια. Δεν θα σα πω τη συνταγή, να σκάσετε. Γιατί κάποιε άλλε μου το αντιγράφουν και λένε ότι είναι δικό του. Αυτό το κάνει επί σειρά μηνών. Μα δείχνει τα φαγητά που είναι λαχταριστά. Έλεγε κάποτε τη συνταγή. Δεν ξέρω. Αυτό δεν έχω κάνει. Μεγάλο... Γιατί εγώ την έμαθα από όταν σταμάτησα να λέει τι συνταγέ. Ναι. Τι έλεγε κάποτε. Όχι. Και βγαίνει λοιπόν. Έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που δείχνει μια συνταγή τσιρόνια. Από την πρέσπα τσιρόνια. Από την πρέσπα, από την πρέσπα. Φαίνονται πολύ ωραία, ξαναλέω, τα φαγητά. Τα τσιρόνια. Α. Δεν μα λέει τη συνταγή προφανώ. Ναι. Τα δείχνει μόνο, κάνει κούκου και λέει κόψτε το λαιμό σα ή φάτε ή δεν ξέρω εγώ τι, παραγγείλτε. Αλλά εδώ βάζει και ένα. Επειδή η συνταγή έρχεται από τη γιαγιά, ναι, την πρώην γιαγιά, βάζει μια άλλη διάσταση. Καλό μεσημέρι από την πρέσπα. Με ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Που δεν το έχω ξαναδείξει άλλη φορά. Όπως το βλέπετε εδώ στο ταψί. Είναι τα πράσα με την κόκκινη πιπεριά και τα τσιρόνια. Είναι πάρα πολύ ωραίο γκουρμέ φαγητό. Όπως τα τσιρόνια με τις πιπεριές. Το ίδιο είναι και αυτό με το πράσο. Εξίσου νόστιμο φαγητό και ακόμα πιο νόστιμο, μπορώ να σας πω. Το μαγείρευε η πρώην γιαγιά μου η Βασιλική που την είχαμε. Τώρα δεν την ξέρετε βέβαια εσείς. Την ξέρουν αυτοί που ζούσαν εκείνα τα χρόνια. Ούτε εγώ δεν την πρόλαβα την προγιαγιά. Ξέρω μόνο τη γιαγιά μου τη Θοδώρα. Ναι, εντάξει. Δεν την ξέρουμε τη γιαγιά, αλλά την ξέρουν αυτοί που ζούσαν εκείνα τα χρόνια. Νομίζω ναι. Που επίσης δεν ζουν όμως. Άρα δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι την ξέρουν. Κάνει, αλλά την ξέραν κάποιοι όμως. Κάποιοι δεν ξέρουν. Τι ήταν η γιαγιά ή πώς την είμαι. Βασιλική. Βασιλική. Αλλά είναι ωραίος ο τρόπος σκέψης και όλο αυτό το σουρεάλ ότι δείχνει. Κάνει χιλιάδες views. Δείχνει τα φαγητά χωρίς να λέει τη συνταγή. Τίποτα, να μας τα σκάει εκεί στη μούρη. Και είναι, έχει αυτό το ρομποτικό, ρομποτοειδές ύφος. Ίδια σε όλα. Ίδια σε όλα, ίδια φωνή, χωρίς χρωματισμό. Τα δείχνει, κρατάει το ταψί και την κάνουν πολύ σε αυτά τα ντουμπλαρίσματα που γίνονται στο TikTok. Γίνεται χαμός. Είναι νέα παιδιά με μουσια, με. Έχει ένα με μισό ταψί παστίτσιο. Το άλλο μισό φαγωμένο. Τώρα εδώ που έλεγε τσιρόνια κρατούσε γίγαντες. Ένα παλικάρι κρατούσε ένα ταψί με γίγαντες. Τσιρόνια, τσιρόνια. Ποιο ξέρει τι είναι τα τσιρόνια τώρα. Ψάρι. Τσίρο, τσιρόνια, ναι, εντάξει, προφανώς. Μπορεί και ξαδέρφια θε να πει αυτό. Τη οικογένεια, τη γνωστή οικογένεια που δεν ζουν τώρα. Για να μην πιστοποιήσουν. Αλλά όταν ζούσαν, του ξέρανε τα τσιρόνια. Πάει και ο Σκάι λοιπόν, κάνει ένα ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Ιωαννίδης στην ταξιαρχία πάνω των Λεοπάρντς στην Ξάνθη. Ναι. Το έβλεπα χθες, πολύ εντυπωσιακό. Ξέρεις, όποιος εξασφαλίσει άδεια από το Υπουργείο Άμυνας να κάνει σε υποβρύχια, τα κάνουν αυτά τα κανάλια. Δίνεται αραιά και πού μια άδεια να πάνε στο στρατό μέσα να κάνουν γυρίσματα. Και βλέπουμε το Λέοπαρντ, έχει ντυθεί και ο Ιωαννίδης και ο δημοσιογράφος μπαίνει μέσα στο Λέοπαρντ, πατάει να φύγει το βλήμα κτλ. Και κάποια στιγμή μιλάμε. Ποιο μου άδωνε. Μιλάει με έναν. Το Λέοπαρντ, μιλάω για καλά. Βλήματα. Είναι καλά βλήματα. Είναι καλά όπλα. Α. Άρματα μάχης. Μιλάει με έναν αξιωματικό. Προφανώς έχει πάρει άδεια ο αξιωματικός για να μιλήσει σε κανάλι. Και λέει τα εξής ο αξιωματικός. Η Θράκη έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, είναι διάβλος από τον οποίο μετακινούνται δυνάμεις. Σε αυτή την εξίσωση ποιος είναι ο ρόλος της τεθωρακισμένης ταξιαρχίας? Η Θράκη και η χώρα έχει αναβαθμιστεί γενικότερα και ενεργειακά και συγκοινωνιακά. Μέσω της Ξάνθης αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο. Η ταξιαρχία με τις ασκήσεις και με τις συνεργασίες με ξένους φορείς δείχνει ότι χέρι της εμπιστοσύνης γενικότερα των συμμαχικών δυνάμεων και μπορεί να εμπιστευτούν την ασφάλειά τους για την διέλευση δυνάμεων μέσω της χώρας μας. Γι' αυτό πληρώνουμε τα όπλα. Να περνάνε οι ξένοι και να τους έχουμε ασφαλείς. Και τι κάνουμε. Εγώ νόμιζα για άλλο λόγο ότι έχουμε τα άρματα μάχης. Αμυντικά είναι και αυτά, δεν είναι επιθετικά. Τι είναι αυτό, για να περνάνε οι Αμερικάνοι. Μήπως τα χειροκροτάνε και όλες περνώντας οι Αμερικάνοι από τα μπαλκόνια τους, τα Λέοπαρντ. Πολύ πιθανό. Δεν ξέρω, αλλά δίνουμε από το υστέρημα του ελληνικού λαού και διάφορα άλλα τέτοια που δεν έχουμε για τους αγρότες, δεν έχουμε για τα νοσοκομεία και το φτιάχνουμε εδώ το φάρμακο και το πάμε το αεροπλάνο. Άλλο αυτό, η άμυνα της χώρας είναι άμυνα. Και έχουμε εκεί τα Λέοπαρντς για να περνάνε με ασφάλεια οι ξένες δυνάμεις. Μην έρθουν από εδώ και πούνε δεν νιώσαμε ασφαλείς. Δεν είναι και οι εθνικές εορτές, να μιλήσει ο πιλότος, να πει κάτι, το μήνυμα, να περάσουν από πάνω. Δεν είναι με μόνο αυτά, γι' αυτό. Λοιπόν, με την δήλωση του αξιωματικού αυτού, όχι ότι δεν ξέραμε που πάνε στα ανατοϊκά και τι γίνεται με τους εξοπλισμούς και γιατί πληρώνουμε άπειρα εκατομμύρια, αλλά καμιά φορά όταν επιβεβαιώνεται, υπάρχει ένα θέμα συνειδητοποίησης. Φτάσαμε στο τέλος. Τα με τα τσιρόνια και τα υπόλοιπα. Αύριο τα υπόλοιπα αύριο. Λέω, το ξέρεις, ε? Αύριο είναι τα υπόλοιπα. Ναι, για χαρά. Γεια σας.